Yokan sebab galahan mungkin bagatalun wo bungong mawuhan mungkin ulun setia lundang sama tengah padang diniup terang uro lun wo lun wo lun wo sausi ayung mata. Luntun hati mesin dalam tubuh sabinun petro kena nuwana kisah. Sebab galahan mungkin bagatalun wo bungong mawuhan mungkin ulun setia lundang sama tengah padang diniup terang uro lun wo lun wo lun wo sausi ayung mata. Luntun hati musyid dalam tubuh sabinun petro kena nuwana belum petro kena nuwana kisah. Hati lun lagi selayang putuh un yang merubah tubuh tanuh mula luntun hati mesin dalam tubuh sabilun petro kena nuwana kisah.